У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У Крымскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што меры ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Сёння другі дзень запар адбываліся атакі на сервер сайту «Харты 97». Моладзевыя актывісты партыі БНФ абвясцілі пра пачатак кампаніі «Моладзь БНФ беларускаму народу». Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. У студыі Алена Радкевіч. Вітаю. Сёння ў свеце. Расія. Роспатрэбнадзор адмовіўся ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі наконт аднаўлення паставак беларускага малака і яго вытворных. Ад 6 чэрвеня дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў наўменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі ж лёс можа напаткаць яшчэ 800 наўменняў прадукцыі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай сённяшняй праграме. Ізраіль. США настойваюць на хуткім аднаўленні ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў і хацелі б, каб у часе гэтых перамоваў быў хутка дасягнуты прагрэс. Пра гэта заявіў сёння адмысловы пасланец США Джордж Мітчэл, які прыбыў у Ізраіль дзеля перамоваў з ізраільскім прэм'ерам Беньямінам Нетаньяху. На сераду прызначаная сустрэча Мітчэла з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Афганістан. У правінцыі Кунар на паўночным усходзе Афганістану ў выніку выбуху сёння загінула дзіця і каля 50 мясцовых жыхароў былі параненыя. Шэф паліцыі паведаміў, што невядомы кінуў гранату ў натоўп у сталіцы правінцыі горадзе Асадабад у момант праходжання амерыканскай аўтакалёны. Аднак паводле сведкаў гранату кінуў адзін з амерыканскіх жаўнераў. Пачатае расследаванне інцыдэнту. У США дастаўлены першы падазраваны ў тэрарызме з вайсковай турме на базе Гуантанама. Танзанец Ахмед Галфан Гайлані паўстане перад цывільным судом у Нью-Йорку з абвінавачання ў датычнасці да выбухаў у амерыканскіх амбасадах у Афрыцы ў 98 годзе. Ён быў захоплены ў Пакістане ў 2004 годзе і праз два гады перапраўлены на Гуантанама. Суд над Гайлані разглядаецца ў якасці праверкі прапанаванага прэзідэнтам США Баракам Абамам пляна закрыць турму ў Гуантанама. Пры гэтым частка зняволеных паўстануць перад судом у США. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны а палове сёмай. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паводле міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова, меры ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Сёння другі дзень запар адбываліся атакі на сервер сайту «Харты 97». А моладзевыя актывісты партыі БНФ абвясцілі пра пачатак кампаніі «Моладзь БНФ беларускаму народу». Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, а пачынаем з сітуацыі з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў у Расію. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі Роспатрэбнадзор адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. Я нагадаю, што 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Беларускія вытворцы кажуць, што ў такім выпадку сітуацыя наблізіцца да катастрафічнай. Расія для іх – асноўны кірунак экспартавых паставак. Далей Ігар Карней. Яшчэ учора галоўны санітарны лекар Расіі і кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзі Анішчэнка не выключаў, што неўзабаве могуць пачацца перамовы пра скасаванне забароны на доступ беларускіх малочных прадуктаў у расійскі гандаль. Аднак сёння чыноўнік катэгарычна заявіў, Расія адклікае прапанову на вырашэнне скандальнай сітуацыі. Адначасова ён прыгразіў, што цягам бліжэйшага часу для продажу ў Расіі будуць забароненыя агулам 1500 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. На яго перакананне, усе яны не адпавядаюць расійскім стандартам якасці. Мы неоднократно указывали на то, что принятый в России закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется. Однако ситуация не менялась, и мы приняли решение аннулировать более 600 регистрационных удостоверений, на основании которых это молоко завозилось на территорию Российской Федерации. Коли погроза российского боку ажыццявяцца, российский рынок зачынится практически для всех белорусских вытворцев. У дарэгляментны перыяд у Россию экспортавалася як раз 1500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Між тым, шэраг вытворцаў з чорнага спісу Роспатрэбнадзора заяўляюць, што выканалі ўсе ўмовы расейскага боку, таму ўсе прэтэнзіі ў частцы сертыфікацыі надуманыя. Говорит представница берастейского предприемства «Савушкин продукт» Алена Бабкина. Все сертификаты перерегистрированы согласно соглашению белорусско-российского. Мы, например, регистрацию проходили в Смоленске. По нашей продукции не должно быть. Мы постоянно обновляем сертификаты. Но если они примут такое решение, это будет, конечно... На самом деле эти сертификаты обновленные, полученные совсем недавно, они соответствуют всем требованиям. То, что там в перечне у Онищенко, на самом деле это ошибочно включено. Те сертификаты, которые он упомянул, они уже недействительны, у нас вместо них уже есть новые сертификаты, и его службы не оперативно сработали. До вырашэння малочнай праблемы далучаюцца беларускія чыноўнікі самага высокага рангу. Сёння перад адлётам у Москву для ўдзелу ў паседжанні Міждзяржаўнай рады Еўразэс прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заклікаў спыніць слоўныя баталіі адносна паставак малака ў Расію. Як заявіў Сідорскі, калі ў расейскага боку з'явіліся дадатковыя пытанні па ўжо аформленых у адпаведнасці з новым рэгламентам дакумента, то трэба адказваць на гэтае пытанне, а не ўцягвацца ў спрэчкі. Апроч таго, сёння правялі перамовы міністры замежных спраў Расіі і Беларусі. Асноўная тэма – заблакаваная Роспатрэбнадзорам малочныя рэкі з Беларусі. Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў падкрэслілі, не трэба пераводзіць тэхнічныя праблемы ў палітычнае рэчышча. У прыватнасці Лаўроў зазначыў, Масква не ўвязвае двухбаковае ўзаемадзеянне з нібыта абавязковым прызнаннем Менскам, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Таксама Лаўроў сказаў, што захады супраць беларускай малочнай прадукцыі нельга называць санкцыямі супраць Беларусі. Гэта мера, якая прадыктаваная выключна клопатам пра здароўе спажыўцоў, канстатаваў расійскі міністр. У сваю чаргу Сергей Мартынаў дадаў, што тэхнічныя рэгламенты абедзвюх краінаў павінны паважацца. Папярэдне вырашана, праблема ўсё ж будзе вырашацца па лініі адпаведных ведамстваў Расіі і Беларусі. Тым часам некаторыя расійскія эксперты прагназуюць рост цэнаў на малако ў Расіі, у тым разе, калі беларуская прадукцыя застанецца пад забаронаю. Старшыня міжнароднай канфедэрацыі таварыстваў спажыўцоў Дмітрый Янін выказаў меркаванне, што ў выпадку замарожвання канфліктнай сітуацыі ўжо блізкім часам цэны пойдуць уверх на ўсе вытворныя ад малака – масла, сыр, смятану і тварог. Пры гэтым, як адзначыў эксперт, паводле суадносінаў цана – якасць, беларуская прадукцыя ў Расіі была сярод найлепшых. Чаму Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу гатункаў беларускіх малочных прадуктаў? Гэтае пытанне нашая карэспандэнтка задавала сёння людзям на вуліцах Віцебску. Як вы лічыце, чаму Расія адмаўляецца купляць беларускія малочныя прадукты? Информации про это шоу вельми мало, за этим навод и не сачу. Я думаю, что тут, конечно же, першим чином идет политика, в том плане, что Александр Лукашенко не выполняет то, чего от него домагается весь час Россия. Корпорации Беларуси. Потому что белорусские коровы выхованы на иншей идеологии. Потому что в России демократы, а тут коровы авторитарные, и молоко авторитарное. Попади у российца, то и так само за Лукашенко голосовать будет. Но они всеми средствами хотят заставить Беларусь влиться в Россию, чтобы Беларусь все-таки держала российский бок. Коли у нашего головного даяра был трошки коротей язык, то тады бы у нас не было проблем у гандлі с Россией молочными продуктами. Зразумець тяжко. Не, ну молоко, конечно, за российское. Великая политика тут. Не знаю, наверное, у них есть возможность покупать более качественные продукты, нежели наши белорусские. Второй вариант может быть то, что у них налажено свое производство нормальное, что им достаточно для того, чтобы обеспечить молочными продуктами своих граждан. Я думаю, что для этого есть две причины. По-перше, політичної причини. Ось це і те інтерв'ю, яке Олександр Ігорович дав газетам російським, і його зауваги, коли так можна м'яко сказати, у адрес Путіна, міністра фінансів Кудрина і інших. Ну, а друге, що Росія, певно, справедливо пред'являє потребування відповідні, тому що нельзя сказати, що вже наша продукція такої високої якості, що тільки її чекають у Європі, у Росії. Є і високая якість, але тут є вже і проблеми. Тому я думаю, що це все зв'язано поміж собою. А питання на вулицях Вітебську. Ситуацію з поставками білоруських молочних продуктів у Росії будуть обмірковувати наші експерти і у сьогоднішній експертизі «Свободи». У чим причина теперішньої молочної війни поміж Білоруссю і Росією? Наскільки цей конфлікт подобний на м'ясну війну з Польщею і війну з Грузією? Як цей економічний конфлікт адаб'ється на білоруських витворцях і російських споживцях молочних продуктів? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць эканаміст Міхаіл Залескі і кіраўнік даследнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. Экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 20 пасля наступнага выпуску навінаў. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер другі дзень трымае галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянняў Менскага гарадскога суду, які больш за два тыдні не дасылае даведкі, без якой амністыя вязня немагчымая. Падрабязней пра сітуацыю Алег Грузіловіч. Пра рашэнне пачаць галадоўку Эмануіл Зельцер паведаміў адвакату Дмітру Гарачку падчас іх сустрэчы ў магілёўскай калоніі 8 чэрвеня. Вось як амерыканскі грамадзянін са слова адваката патлумачыў гэты крок. На вчарашні момент ніякіх дакументаў не было в калоніі, і я так понимаю, немножко эта ситуация уже Эмануіла, мягко говоря, он воспринимает, что кто-то умышленно просто не хочет, чтобы закон об амнистии был в отношении его применён. Потому что без этой справки колония просто не может формально начать процесс даже рассмотрение возможности применения к нему амнистии. Нагадаю, гаворка ідзе пра даведку, паводле якой за Эмануілам Зельцерам не лічыцца некампенсаваных стратаў. Адвакат спадар Гарачка патлумачыў, што ў жніўні 2008 году, калі асудзілі Зельцера, Менскі гарадскі суд не прыгаворваў яго да выплаты якіх-колечы грошай. І ўсё ж паводле закону суд мусіць даць даведку, ці не вінен вязень, які разлічвае на амністыю нейкія грошы, кажа адвакат Дмітрий Гарачка. В законе об амнистии написано: ответ на запрос колонии должен даваться немедленно. Можно трактовать как угодно его, но немедленно у меня всегда это было как немедленно. Чему больше, як за два тыдні с Менского городского суду Могилевскую колонию номер 15 так и не передали заветку относно Эммануила Зельцера? У приемной Менгорсуду отмовились излучить меня со старшинем суду Владимиром Пуцилом, якому я плановал задать это питание. Слуховку передали помощнику старшине суду Катерине Нарейце, якая сказала о свободе. Именно то, что не отдается ответ. Ответ в работе просто находится, но комментариев никаких не будет. Это лишь два тыдня прошло. Вы знаете, что я просто не имею права ничего комментировать. Адвокат Змітер Гарачка назвал незаконными деяния Менгорсуду и нагадал, что гэтак сама ранее той же Менский городский суд незаконно отмовился выдать копию присуду Зельцеру. Як голодовка может отбиться на здоровье Эммануіла Зельцера? Голодовка засюда небеспечная, а коли человеку 55 годов и у его хроничные захворывания, тем больше. Але он принял это решение свядома и покуль не собирается от него отмовляться, каже Змітер Гарачка. Дежурный Могилевской колонии номер 15 ничего не поведомил про стан здоровья Эммануіла Зельцера и про то, ці протягивая ён трымать голодовку. Эмануіл Зельцер быў арыштаваны ў Менску ў сакавіку 2008 году і праз 5 месяцаў пакараны 3 гадамі зняволення. Суд прызнаў яго вінаватым у камерцыйным шпіянажы і падрабленні дакументаў. Асуджаная разам з Зельцерам ягоная сакратарка Владлена Функ, якая атрымала год турмы, у сакавіку сёлета выйшла на волю. Звонки на свободу. Ваши отгуки, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Менску. 266-39-52. Досылайте СМС. 391-2224. Хвилина упраз 10, огляд телефонованию на свободу. Сёння другі дзень працягваліся дідос-атакі на сервер сайту Харты-97. Амаль увесь дзень 8 чэрвеня сайт не працаваў. Першая атака пачалася ўчора каля 12 гадзіны дня, наступная яшчэ мацнейшая ўвечары. Атакі працягваліся і сёння. Як зазначыла ў інтэрв'ю нашаму радыё рэдактарка сайту Харты-97 Наталля Радзіна, атакі адбываліся з далёкіх ад Беларусі краінаў, пераважна з Бразыліі і Індыі, аднак яна звязвае іх з дзейнасцю беларускіх спецслужбаў. Наталля Радзіна. Наш сайт вельмі папулярны і ў Беларусі, і за мяжой. Мы публікуем шмат крытычных матэрыялаў, і гэта моцна раздражняе беларускія ўлады. Магчыма, апошняй кропляй для іх сталі такія матэрыялы, як відэаролік праграмы «Прожектор Пэрис Хілтон», дзе была жорсткая сатыра на Лукашэнку, а таксама асвятленне гандлёвай вайны Беларусі з Расіяй, якая актыўна абмяркоўваецца ў незалежных выданняў і замоўшваецца беларускай дзяржаўнай прапагандай. Таксама, магчыма, гэта тычыцца інфармацыі пра галадоўкі, аб'яўленай палізняволеным Мікалаем Аўтуховічам і грамадзянінам ЗШ Эмануэлам Зельцарам, які знаходзіцца ў беларускай турме. Наталля Радзіна падзякавала калегам за інфармацыйную падтрымку і прафесійную салідарнасць. Сёння ў дзень тэхнічнай службе сайту Харты 97 удалося нейтралізаваць атакі і аднавіць працу інтэрнэт-выдання. Я яшчэ дадам, што дідос-атакі – гэта тып нападаў на вылічальную сістэму. Іх мэта – стварыць такія ўмовы, пры якіх карыстальнікі не могуць атрымаць доступ да рэсурсаў, або гэты доступ ускладнены. Вы слухаеце радыё «Свабода», тэма дня. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. Ад забароны Расіі на ўвоз беларускіх малочных прадуктаў найбольш цярпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы ў рэгіёнах. Нацыянальныя інтарэсы Расіі і Беларусі супадаюць, заявілі сёння міністры замежных справаў дзвюх краінаў Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў па выніках перамоваў у Маскве. Паводле Лаўрова, меры Расіі ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер другі дзень трымае ў магілёўскай калоніі галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянняў Менскага гарадскога суду. Сёння другі дзень працягваліся атакі на сервер сайту Харты 97. Ад забароны Расіі на ўвоз беларускіх малочных прадуктаў найбольш цярпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы ў рэгіёнах. Паводле звестак Мінсельгасхарчу, ужо больш як 20 малаказаводаў цалкам адлучаныя ад экспарту прадукцыі. Пра канкрэтныя праблемы ў так званай малочнай вайне інфармуюць нашы карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. Магілёў. Вытворцы малочнай прадукцыі на Магілёўшчыне з трывогай сочаць за развіццём беларуска-расейскага канфлікту, перадае Андрэй Белагубаў. Мсціслаўскі масласырзавод больш за 80% сваёй прадукцыі прадае на расійскім рынку. На прадпрыемстве спадзяюцца, што пагрозы суседа застануцца толькі пагрозамі. Абвінавачванне ў тым, што беларускія вытворцы малочнай прадукцыі атрымалі дакументы на ўвоз харчоў у Расію з парушэннямі, мсціслаўцы лічаць надуманымі. Предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь. Тлумачыць прадстаўнік адміністрацыі масласырзаводу. Суразмоўца зазначае, што расійцы надумалі абвясціць малочную вайну ў надта нязручны для малочнікаў час. Намного лучше для предприятия, чтобы эти все заявления были сделаны в осенний период, не сезон массовой заготовки молока, когда, допустим, молока меньше, тогда проще находить партнеров, потом уже когда их находишь, с ними работаешь на постоянной основе. У першыню буйные обмежавання у поставках беларускіх малочных харчоў расійцы ўвялі летась у восень. Пад іх патрапілі 20 прадпрыемстваў. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі лічыць, што беларускім вытворцам варта кардынальна мяняць падыходы да ацэнкі якасці сваёй прадукцыі. Сітуацыя не в пользу Беларуси. Критерии оценки качества молока не в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии, вопросы частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении. Берастейшина. Ляховицкий молокозавод не партнер российскому гандлю. Третью частку своей продукции предприятие отгружает у крамы райцентру и барановичев. Основной экспорт ориентованы на соседнюю Польшу, а так само Литву, Лат, Латвію, частково у Францію, Німеччину, Нідерлянди. Тепер Ляховицький завод – удільник одного з європейських економічних проєктів. Але директор В'ячеслав Жуковський не утоїває, що проблема набула політичний характер. Я думаю, это чисто такой, в такой плоскости находится, которая, честное слово, такую сделали, так сказать, вокруг этого заваруху, что просто даже, ну, становится как-то не по себе. Гомель. Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет у Россию около 30 наименее молочных продуктов, оповедает керовник отдела маркетингу акционерного товариства Алена Бондар. Мы отправляем нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное, Брянск, Орел, Москва, Тула, Калуга, Санкт-Петербург, Ульяновск. Вот буквально, наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года. По воде господарни Бондар новый сертификат товариство отримало у Брянской лаборатории спожил нагляду. У нас чистая продукция, что нас аннулировать? Совершенно у нас не уменьшаются объемы, а увеличиваются. Законтрактованность продукции идет на конец июня. То есть мы уже продали почти все, что есть, и каждый день готовим новое. И очереди стоят на отгрузку. У споживцев у Москве, как высветляется, так само не шмат претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Соколиная гора Ольга Лабина. Во-первых, жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей. Скажем так, у нас такого не было. Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще это. Вам нужно на руководство выходить нашего. Комментар свободы. Про теперішню конфліктну ситуацію говорить директор аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка. Молоко по вигідності все-таки це сопоставимо з нефтю, переробкою нефті. Тому лобізм російський, він об'ясним. Де-то ми ежегодно на мільярд доларів практично продаємо молока в Росію. Зачем віддавати цим білорусам мільярд доларів, якщо мільярд доларів може російські компанії положити себе в карман? Про можливий виник молочної війни Леонід Заїка каже наступне. Ну, я думаю, що росіяни нас накажуть приблизно на половину експорту, оставлять нам якийсь сегмент мільйонів на 400, на 500 молочних продуктів ежегодно. І ми на цьому спокоїмося і будемо глотати сльози. Это был прогноз директора аналитического центра «Стратегия» Леонида Заики. Новины свободы. Уже стомились от этой постоянной боязни. Мы хотим свободы выбора детям. Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира свободы. Щодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Молодевые активисты партии БНФ сегодня обвестили про початок кампании «Молодь БНФ белорусскому народу». Из Минску про эту кампанию Олесь Дашчинский. Эта кампания протягнется 6 месяцев и будет складаться шерагу локальных инициатив у разных регионах Беларуси, где есть суполки организации. Про это под час прессовой конференции у сядзібе БНФ заявил отказный секретарь молоді БНФ Антось Койпіш. Это основная кампания, с якой повинна початься ассоциироваться молодь БНФ. Молодь БНФ белорусскому народу включает в себе шерах кампанию, основная тематика яких это непосредственно помога белорусскому народу. Початком этой кампании стала наша акция 1 червня на День обороны детей по подарункам дитячим садкам, дитячих мультфильмов и книг на белорусской мове. Сярод проблем, на якія мы плануем звернуть увагу у гэтай кампаніі, ёсць шмат проблем рэгіянальных, але ёсць і агульнабеларускія проблемы. У Барановичах молодь БНФ долучилася до кампаніі супраць расійскага фашызму. Активіст Павел Самалазов патлумачыў. У Барановичах з'являються все нові нові графіці со свастыкай, графіці кшталту «Беларусь – это Россия», «Барановичі – русский город», «Вон хачі». Так само фашисты займаются тим, что збиваюць мову, якая лічыць сябе патрыётамі. Гэта такія арганізацыі, як НБП ў асноўным, «Белы легіён». Галоўнае это ідэалагічная барацьба з гэтымі малалеткамі. Мы зараз выпусцілі пакуль налепкі, распаўсюджваем кшталту «Беларусь без расізму», «Беларусы супраць фашызму». Другое это мы замалёўваем графіці. Таксама мы спадавалі ўжо ў пракуратуру заяву на тое, што гэтыя графіці з'яўляюцца і на гэта не звяртаюць увагу. Таксама збіраемся пайсці ў БРСМ і прапанаваць ім праверку. правесці супольную акцыю. Старшыня Віцебскай абласной арганізацыі Александр Кузнецоў павёў, што актывісты моладзі БНФ пачынаюць кампанію дапамогі інвалідам. Собіраемся сейчас сабраць подпісы, чтобы делали хотя бы пандусы на въездах в учебные заведения, потому что ни в одной школе я еще не видел пандуса, где можно заехать инвалиду колясочно. И сейчас мы соберем подписи и будем тоже подавать в облсполком, чтобы сделали город без барьеров для каждого жителя. Моладзевыя актывісты партыі БНФ абвясцілі сёння пра пачатак кампаніі «Моладзь БНФ» беларускаму народу. Беларуская замежжа. Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы. Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст. Традыцыйная і новая дыяспара. У перадачы «Беларуская замежжа». Перадача Тацяны Поклад «Беларуская замежжа» у нас хвілінаў праз 20. Сёння удзельнікі перадачы дзеляцца досведам атрымання палітычнага прытулку ў ЗША. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што забарона на ўвоз малочнай прадукцыі з Беларусі не з'яўляецца санкцыямі, а клопатам пра здароўе сваіх спажыўцоў. Нагадаю, што расійцы забаранілі ўвоз на сваю тэрыторыю 600 гатункаў беларускай малочнай прадукцыі. Зараз гаворка вядзецца пра магчымую забарону яшчэ 800 гатункаў. Гэтаму папярэднічала адмова расійскага ўраду выдзеліць Беларусі крэдыт і ўзаемныя вінавачанні высокапастаўленых чыноўнікаў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму. Калі цыганы уводзілі і кралі ў суседзяў коней, наш прэзідэнт гэту справу робіць ямчэй. Усе крэдыты на Беларусь просіць і просіць, але, відаць, яго свае думкі іншыя носіць. Потым, каб даўгі не аддаваць, відаць, будзе ў Венесуэле аддыхаць. Выказаў думку слухаць з Барысава з Пячэй. А можа наш прэзідэнт зробіць гэту справу аддачы даўгоў ямчэй, тады буду голасаваць. Бо лепшага і хітрэйшага прэзідэнта Беларусі цяпер не знаю, відаць. Сидорский в своих высказываниях министра финансов России Кудрина сказал, что он кладовщик, а сам стал кладовщиком молочной продукции всей Белоруссии, которая не соответствует стандартам России и поправок 2008 года. Проспали господа. Видимо, посевная с кризисом помешали. Или же сахар чайной ложкой подавали. Время рассудит. Отдел кадров при президенте страны должен направить двух руководящих работников страны на курсы повышения квалификации на тему «Дипломатическая этика». Как сказал Медведев, она отсутствует у наших ближайших партнеров, что стало ясно всем, у кого она отсутствует. Житель Беларуси. Спасибо. Выказванне каментуе палітык і эканаміст, намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Безумоўна, што нельга падзяляць гэтыя дыпламатычныя войны, гандлёвыя войны. Это ўсё знаходзіцца ў адным рэчышчы, і тут, я лічу, немае ніякага сэнсу направляць двух прадстаўнікоў беларускага ўрада на дыпламатычныя курсы. Тут проста трэба мяняць гэты ўрад па-добраму, каб не бывала нейкіх дыпламатычных казусаў. Калі казаць пра стасункі з Расіяй, то працягваецца тая самая палітыка, калі хочуць узяць як мага больш беларускай уласнасці ва ўмовах, калі эканамічная сітуацыя пагаршаецца, у тым ліку і ў Беларусі. Адбываецца такі ціск на Лукашэнку, каб ён быў больш падатны, больш кіруемым. Зрэшты, я мне сказав, што нешта новае адбываецца, просто крыху абвастраецца выкарыстанне, в прынцыпе, тых самых метадаў, якія заўсёды Расія выкарыстоўвае ў сваёй знешняй палітыкі, незалежна з Беларусі ці з іншымі краінамі. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». На тэму прэзідэнцкіх выбараў наступнае тэлефанаванне. У нас есть разумные люди. якія могуць кіраваць краінай. Народныя лідары Казулін Александр Владіславіч, Меленкевіч Александр Владимирович. Мы не будзем узвешваць, хто зрабіў больш альбо менш для народа. Гэта культурныя людзі. Хопіць над намі здзекавацца, Лукашэнка. Ідзі на отдых. Усяго найлепшага, дарагая наша радыё Свабода. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе навіны, пасля іх экспертыза Свабоды. У Мінску 18:30. Тут Алена Радкевіч. Спачатку каротка навіны з Беларусі. Роспатрэбнадзор адмовіўся ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. З 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Нацыянальныя інтарэсы Расіі і Беларусі супадаюць, заявілі сёння міністры замежных справаў дзвюх краінаў Сяргей Лаўроў і Сяргей Мартынаў па выніках перамоваў у Маскве. Паводле Лаўрова, меры Расіі ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Міністр замежных справаў Расіі заявіў, што пытанне паставак малочных прадуктаў з Беларусі павінна вырашацца па лініі адпаведных ведамстваў дзвюх дзяржаваў. Крэдыт Беларусі ў памеры 500 мільёнаў даляраў можа быць выдзелены з сродкаў антыкрызіснага фонду Еўразэс. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер міністра фінансаў Расіі Аляксей Кудрын. Паводле Кудрына, антыкрызісны фонд Еўразэс будзе створаны на працягу найбліжэйшых 2 месяцаў. Амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер другі дзень трымае ў магілёўскай калоніі галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянняў Менскага гарадскога суду, які болей за 2 тыдні не дасылае даведку, без якой немагчымая амністыя вязня. Зельцер быў асуджаны на 3 гады зняволення. Менскі суд прызнаў яго вінаватым у камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Сёння другі дзень працягваліся хакерскія атакі на сервер сайту «Хартыі 97». Рэдактарка сайту Наталя Родзіна паведаміла, што атакі адбываліся з далёкіх ад Беларусі краінаў, пераважна з Бразыліі і Індыі. Аднак яна звязвае іх з дзейнасцю беларускіх спецслужбаў. А зараз кароткая міжнародная навіна. США настойваюць на хуткім аднаўленні ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў і хацелі б, каб у часе гэтых перамоваў быў хутка дасягнуты прагрэс. У правінцыі Кунар на паўночным усходзе Афганістану ў выніку выбуху сёння загінула дзіця. Каля 50 мясцовых жыхароў былі параненыя. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу абвясціў, што мае намер вылучыць сваю кандыдатуру на гэтую пасаду на 2-5-гадовы тэрмін. У США дастаўлены першы падазраваны ў тэрарызме з вайсковай турмы на базе Гуантанама. Суд над танзанійцам Ахмедам Галфанам Гайляні разглядаецца ў якасці праверкі прапанаванага прэзідэнтам США Баракам Абамам пляна закрыць турму ў Гуантанама. Пры гэтым частка зняволеных паўстануць перад судом у США. Гэта быў выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа» пра досвед атрымання палітычнага прытулку ў США. А цяпер экспертыза свабоды. У чым прычына цяперашняй малочнай вайны паміж Беларусію і Расіяй? Наколькі гэты канфлікт падобны на мясную вайну з Польшчай і вінную з Грузіяй? Як гэты эканамічны канфлікт адаб'ецца на беларускіх вытворцах і расійскіх спажыўцах малочных прадуктаў? Над гэтымі пытаннямі разважаюць эканаміст Міхаіл Залескі і кіраўнік даследнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Паміж Беларусію і Расіяй разгарэлася сапраўдная малочная вайна. Спачатку галоўны санурач Расіі Геннадзь Анішчэнка забараніў імпарт у Расію 500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі, пазней спіс быў пашыраны яшчэ на 800 найменняў. Як афіцыйная прычына называецца тое, што беларускі бок не выканаў нейкія новыя расійскія тэхнічныя рэгламенты. Але пытанне выйшла на самы высокі палітычны ўзровень. В аўторак Маскву паляцеў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Ён правёў перамовы з калегам Сергеем Лаўровым, і па выніках перамоваў Лаўроў заявіў, што Расія ніякіх санкцыяў адносна Беларусі не ўводзіць. Але варта прыгадаць, што літаральна днямі расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін вельмі рэзкай форме папярэдзіў, што калі беларускі бок не будзе гуляць па расійскіх эканамічных правілах гуляння сельскай гаспадаркі, прынамсі тое, што тычыцца датацыяў, то з доступам на расійскі рынак будуць праблемы. Ну і вось, як мы бачым, праблемы і ўзніклі. Дык чаму ж яны ўсё ж такі ўзніклі, што азначае гэты канфлікт? Гэта ўсё-такі санкцыі, не гледзячы на словы Лаўрова. Гэта, так бы мовіць, рэха канфлікту, які пачаўся паза мінулую пятніцу з выступлення расійскага міністра фінансаў Кудрына. Ці гэта расійская абарона свайго рынка ад недобрасумленнай канкурэнцыі беларускага боку, ці нарэшце гэта, ну, можа сапраўды проста тэхнічная праблема? Михась. Говорим Ленин, подразумеваем партия. Тут атрымліваецца з Расіяй заўсёды вельмі простыя рэчы. Рускія не прымінуць у бок піхнуць, каб паказаць, хто тут галоўны. І гэта чарговая як бы спроба паказаць, хто галоўны, хто каго павінен слухацца і ў які спосаб можна пакараць непаслухмяных. Спадар Заіка, а як вы лічыце вось з тых прычынаў, з тых матываў, якія я назваў, якія з'яўляюцца галоўнымі? Чаму ўсё ж такі это так адбываецца? Што происходит? В России падение производства, в Беларуси тоже где-то на 1%, но то, что касается экспорта молока в Россию, то с начала этого года, в течение вот первых трех месяцев, в физическом объеме Беларусь увеличила продажи своего молока на 37%. То есть что мы имеем? Если я нормальный лоббист, работаю в молочной промышленности, конечно, я буду обращаться к премьеру и говорить, что происходит. Смотрите, у нас возникли проблемы, связанные со сбытом. Мы имеем достаточно сильное наше аграрное лобби, но оно не работает, и наш правительство не защищает наши интересы. С чего бы это? Если в 2007-2008 году падение было продаж на российском рынке там на 2-7%, и вдруг такой резкий выброс, так сказать, вот на 37%, и надо останавливать этих белорусов. Тут, конечно, подворачивается и Кудрин, подворачивается все остальное, но мне кажется, что в условиях достаточно высокой конкуренции, повышения конкуренции на российском рынке, наши продажи на 1 миллиард молока в России, это то, что надо отнимать. То есть в рамках российского лоббизма и желания, кстати, зарабатывать деньги, нечего, кстати, позволять белорусам зарабатывать до миллиарда и свыше долларов на российском рынке. Поэтому я считаю, что это нормальный эгоизм экономический, нормальный лоббизм. А то, что подвернулся Кудрин, Путин, все остальные, и как это не смешно, Лавров начинает обсуждать молоко, сметану вместе с белорусским дипломатом. Вот это, так сказать, тот фон, специфический фон, который на поверхности проявляется. Міхась, я хачу вернуцца да нядаўняга выступу Пуціна, дзе ён сказаў, што Лукашэнка такі вельмі арыгінальны чалавек, і прывёў такія дадзеныя, што ў Беларусі датацыі на малочныя прадукты складаюць, здаецца, 37% ад цаны, а ў Расіі толькі 4. Ну, это фактычна дэмпінг, это, так бы мовіць, штучнае фармаванне цаны. Можа, сапраўды, вось вы сказалі, што тут справа ў тым, што Расія проста, так бы мовіць, всім паказвае свое место, а может это просто змагание с недобросумленной конкуренцией? Давайте звернемся до лічбы у Министерства статистики и навод до ягоных текстов. Знешний гандель харчовыми товарами у першем квартале 2009 года, гэна я цитую справаздачу Минстата официйную, характеризовался становчим сальдо. Однако, як видать в таблице, грошовый объем экспорта скоротился на 8,7%. Гэна отбылося у вынику скорочения экспортных поставок молока на 27,5 миллиона долларов. Вот так вот отбылось. Скоротился поставки молока в грошовом выражении. То она называется демпинг. Она уже экономичный бок справы. Потому что мы поставили 1000 тонн, 132 тысячи тонн молока и молочных продуктов у Россию. Гэна на 48,3% больш, чым за першы квартал мінулага году. Ну, але ў грошах прайгралі. Міхась, я вось да вашага першага аргументу хачу звярнуцца, бо цяперашняя малочная вайна, нават паводле выканаўцаў, вельмі нагадвае, скажам, мясную вайну з Расіяй, з Польшай, вінную вайну з Грузіяй, і тады таксама спадар Анішчэнка выходзіў і тлумачыў, што вы ведаеце, тут раптам стандарты такія не тыя, і мы проста абараняем здароўе нашых спажыўцоў. Ну, а ўсе дасвечаныя палітолагі, да нават палітыкі, так, што называюцца ў нефармальнай сітуацыі расійскія, казалі, што, ну, што ж, мы ўжываем эканамічную зброю супраць тых краінаў, якія нам не падабаюцца. Так вось, у дадзеным выпадку, ці не ёсць гэта такая вось міна пры такой вось вельмі своеасаблівай гульні? Некалі была праблема паміж нямецкай і сербскай свінінай, а потым эрцгерцага нашага ў Сараеве таго. Так вот, так само і тут атрымліваецца. Ёсць прычыны і ёсць нагоды. Вот з нагоды таго, што трэба нас папінаць крыху нагамі і загнаць у наш кут, тут можна згадаць пра тое, што свінні ў нас не такія, і малако неправільнае, і датацыі вялікія. Яны што, не ведалі, што ў нас датацыі? Ведалі, што ў нас датацыі. Дык а чаму раней не казалі? Ці казалі? Як з цукрам было? Яна ўжо паўтарялася, нас на цукры на белым таксама вельмі моцна патурбавалі пару гадоў таму, казалі, што яны ратуюць расійскую цукровую прамысловасць, дзе яна зараз, там, дзе і была. Перадачу экспертызы свабоды вядзе Юра Дракахуст. Леонід, а вы не лічыце, што насамрэч матывы гэтага рашэння чыста палітычнае, вось як мяркуе, скажам, Міхась, і што гэта сапраўды амаль тое самае, што было з Грузіяй, калі раптам там баржом не тое, і кінзмараулі не тое, і з польскім мясам, калі яно раптам стала не тым, а потым стала тым, і насамрэч, можа, там гэтае меркаванне гігіены з санітарыі, ну, это была проста такая маска ці адмаска. Есть методы нетарифных ограничений или ограничений деловой практики, и они совершенно справедливо включают в себя санитарно-гигиенические, потом контроль качественные, товароведные, и это используется в той или иной степени, что если практика вполне, так сказать, нормальная, общемировая. То, что касается россиян, они научились этим инструментом пользоваться, и у них есть уже хороший, так сказать, мастер по этой методологии, это Онищенко. Ни тракторы, ни автомобили являются уязвимыми. Для Беларуси наиболее уязвимая позиция – это мясо и молоко. Почему? Потому что в каждом районе есть мясной цех, либо молочный маленький заводик, 118 районов. Стоит только ограничить покупку белорусского мяса или молока. Все 118 районов теряют доходы, не могут выплачивать деньги датчикам молока, обычному населению, колхозам, совхозам. И создается ситуация, искусственная ситуация, создается мощных финансовых разрывов. Поэтому прокачать такой вариант и попробовать его использовать, я думаю, для российских специалистов было бы интересно. А то, что применяется именно сейчас, это вполне объяснимо. Российско-белорусские отношения перестали быть интересными для Кремля. Это вторичные, какие-то маргинальные отношения. Беларусь и белорусское руководство достаточно нервно на все реагирует. Ну и на самом деле, я бы сказал так. Вот, пожалуйста, вот метод. Метод, при помощи которого можно поставить на место любого лидера любой постсоветской страны. А то, что Россия такие инструменты использует, ну, это, собственно, и есть результат внутренней эволюции страны. Так сказать, Россия хотела бы доминировать, хотела бы контролировать внешнее пространство. А мясо и молоко – это вообще для Белоруссии. Вот, так как была выбрана эта концепция аграрного развития мясо-молочной промышленности, это и есть самая уязвимая позиция. У меня такое питание давай. А вось можна зараз даць какой-то прагноз, наколькі пацерпіць беларуская вытворчасць молока и молочных продуктов, и накольки потерпят российские спожилцы? Для России белорусское молоко, оно не является решающим сегментом рынка, тем более я сам лично анализировал цены, то, что касается розничные, то российское молоко, белорусское молоко, как правило, все-таки было выше, более дорогое, и там в основном бренды дорогие идут, типа Савушкина продукта. Теперь как наказать? Вот моя рекомендация такая российскому премьеру, раз 500 миллионов долларов оказались такой совершенно жуткой жуткой реакции на позицию Москвы, то надо наказывать на эту же сумму. То есть да, можно ввести, это будет затягивание решения вопроса на 500 миллионов долларов. В конце года снизятся покупки белорусского молока. И вот и результат. Не дали 500 миллионов кредит. Или можно дать 500 миллионов кредит с тем, чтобы белорусы увидели, что все равно они проиграли 500 миллионов долларов. Михась, а тогда уже для симметрии, раз Леонид рает нечто российскому премьеру, а что бы вы белорусскому премьеру пораили? И то же питание, вось, як эта заборона одобьется на белорусских вытворцах и российских споживцах? Ну, на белорусских вытворцах она одобилась уже. Мы бачим, что мы недоотримали за один квартал 28 миллионов долларов. То еще за три кварталы, коли она так просто застанется, а оно потроится, то мы недоотримаем еще полмиллиарда долларов. И отримается у нас 550 миллионов долларов страты будут. Это для наших вытворцев. Недоотримают все. Михась, так это докладно тая лишь бы, про якую вот зараз сказал Леонид? Ну так. А другое, что как бы они гроши недоотриманные, ну молоко можно съесть, и молоко можно спожить неким чином. А что для русских? Ну, 132 тысячи тонн на 132 миллионы человек, гена, как кажут, собаку-муха. Ничего с ними не сдарится. Раить что-нибудь нашему премьеру немогчимо, у него есть один дараться, называется А.Г. Лукашенко. Хай он ему и порады дает. А что робить? Тоже 20 годов тому казали, что робить. Проводить аграрную реформу, развитаться нареште с колгасами и поставить все с головы на ноги, и хай оно працуя, як у людей. Мы зараз больше засяродились на двухбаковых относинах. А вот какие умовы импорту молочной продукции, скажем, Украина Евразвязу? Накольки я разумею, белорусская продукция туда не надто иде? Иде белорусская продукция, скажем так, 1000 тонн у СНГ 131,7 тысячи тонн, база СНГ 0,3 тысячи тонн за квартал. Это первоважно, как бы, я не ведаю, что казеин и некоторые еще компоненты, молочные продукты идут. Никто там наше молоко не купляет. А чому? Что, оно такое неякостное с пункту глядения их стандартов? С пункту глядения их стандартов британское молоко сыродой, который постоял 2 дни, мая засмеченность бактериями такую, как той, что идет у нас первым гатунком на молокозавод. Белорусов немножко голова скошена была на Востоке, и Михаил прав. Самый простой способ — это торговать с такими же славянами, торговать такими же славянскими продуктами, которые имеют ограниченное поле конкуренции. Анализ последних 2 лет показывает, что более-менее какой-то был динамический скачок от торговли, скажем, молоком с Японии, где-то на 30 миллионов долларов мы пару лет назад продали. Какие-то попытки пошли по арабским странам, по Латинской Америке, но они были такие маркетологические пробные, это не нашло продолжения. Европейский рынок достаточно конкурентный, закрытый рынок, потому что там хватает производителей. Вот. По вопросам качества, тут, конечно, можно немножко поспорить, потому что, в принципе, белорусские коровы, они не такие все цивилизованные, как и европейские. Так? Хотя на каждую корову, скажем, европейскую, там существует 30 или 40 евро ежемесячного субсидирования, так? И они должны были вроде как давать лучшую продукцию. Но при всем при этом я хочу сказать, что аграрный сектор белорусский, министерство аграрное сельского хозяйства, оно в маркетологическом отношении никакое абсолютно. И работать на длинные дистанции, на продажу, так сказать, молока, молочных продуктов по всему миру, просто не готовы. И, я бы сказал, не готовы даже цивилизационно. Поэтому ничем заменять пока не удастся. Надо будет проглотить вот эту, так сказать, пилюлю. Надо будет, наверное, переходить на российские стандарты, чтобы молоко было молоком живым биологическим. И в-третьих, надо будет вести себя достаточно сдержанно в контактах с российскими чиновниками. У экспертизе «Свобода» брали удел экономист Михаил Залесский и керовник доследного центру «Стратегия» Леонид Заика. Вёл передачу Юра Дракохруст. А зараз дайджест сённяшніх падзеяў. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемоваў с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дзейнічае мораторий больше як на 6 сотню наименее у молочных выробов белорусской вытворчасти. Ад забароны Расіі на ўвоз беларускіх малочных прадуктаў найбольш цярпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы ў рэгіёнах. Нацыянальныя інтарэсы Расіі і Беларусі супадаюць, заявілі міністры замежных справаў дзвюх краінаў Сергей Лавроў і Сергей Мартынаў. Паводле Лаврова, меры Расіі ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер другі дзень трымае ў магілёўскай калоніі галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянняў Менскага гарадскога суду. Сёння другі дзень працягваліся атакі на сервер сайту Харты-97. У эфіры беларуская замежжа. Палітычны прытулак у ЗША, асаблівасці, дапамога мясцовых беларусаў, досвед і парады ў новай перадачы з удзелам Юрася Зянковіча, які пасля 2 гадоў чакання атрымаў станоўчае рашэнне суду на сваю просьбу ад палітычным прытулку ў ЗША. Вядзе перадачу Таццяна Поклад. Палітычны прытулак у ЗША для беларусаў цягам апошніх гадоў атрымаць усё больш складана. Чалавек можа быць вядомым у Беларусі дэмакратычным актывістам, прайсці праз затрыманні і суды, але ад іміграцыйных службаў ЗША ён можа пачуць: «Мы не верым нікому з Беларусі». Высвятленне справы можа цягнуцца гадамі. Так было ў актывіста БНФ Юрася Зянковіча. 4 червня сповнилося 2 гады, як я приїхав в Америку. Практично з першого дня у мене тягнувся цей процес. 31-гадовий Юрась Зянкович мав підстави просити політичний притулок і як активіст БНФ він відомий у Білорусі. І у 2007-му, напередодні приїзду у ЗША, Юрась Зянкович, сябра суйму партії БНФ, були депутат Менського районного совету від партії БНФ, керівник Менської обласної організації партії БНФ, був черговий раз затриманий. Він був одним з заявників і організаторів мирного шестя Чорнобильського шляху. Були інші затримані суди, але для міграційних служб у ЗША Юрась був особою з країни, громадяни якої зауважені у фальсифікації документів на отримання політичного притулку. І тому справа тягнулася годами. Заявник певний час не мав права легально працювати в Злучених Штатах. Становче рішення було прийнято зовсім недавно. По моей заяве иммиграционный суд вынес решение 21 травня, але до того мне отмовила иммиграционная служба в предоставлении притулку. Потому что, в принципе, как после прокурор представничка иммиграционной службы в суде сказала, что все-таки некоторых документов не хапало, и для их моя заява была не в очевидке. При том, что, в принципе, я наведаю, что с одного боку с Беларуси, соправды, люди сбегают, шмат у кого, соправды, есть проблема с уладами, и с иншого боку, я вельми настерожно до этих заяв ставятся, потому что, соправды, тут были и криминальные процесы по фактах фальсификации документов менавіта нашими былыми суайчынниками. У своем блогу у живым журнале, где Юрась Зянкович описывает свой досвід, ён аднойчы написал отказ на попроки за пошуки небыта солодкага життя. Я зараз конвертую выкинутые 8 гадоў моего життя у имя побудовы нормальной краины для усіх яе громадянов, у магчимость побудовать нормальное життё для своей уласной сям'ї. Лічу, что маю на гэта моральное право. А я запыталася ў Юрася, чаму ён пайшоў на гэты крок па іншай прычыне. Не думаю, што можна назваць салодкім жыццё беларуса, які чакае вырашэння пытання адносна статуса палітычнага ўцекача. Рашэнне прасіць палітычны прытулак не азначае лёгкі шлях. Чаму ўсё ж такі менавіта крок? Ведаеце, я першую чаргу разумею, што, на жаль, у Беларусі зараз у бліжэйшы час наўрад ці штосьці зменіцца. Справа тым, што я бачу працэсы ўнутры апазіцыі знутры, і я бачу, што, на жаль, пры ўсім маім шчырым жаданні дапамагчы, але наша апазіцыя на сённяшні дзень не здольна ўзяць уладу. І таму я заўсёды кажу так, для мяне не ёсць праблема пасядзець у турме. Не ёсць праблема там 15 ці 30 сутак ці год. І ёсць праблема ў тым, ці гэта спрыяе нейкім зменам. Калі я магу чымсьці дапамагчы і зварушыць сітуацыю ў краіне, я гатовы на гэта, але калі гэта проста марнаванне часу і марнаванне свайго лёсу, то выбачайце, ну, я лічу, што лепш гэты час перачакаць у краіне, дзе можна забяспечыць дабрабыт сабе, сваёй сям'і і сваім нашчадкам. Палітуцікачы з Беларусі звычайна абіраюць тыя краіны, дзе могуць знайсці падтрымку блізкіх альбо сяброў. Некаторыя найперш звяртаюць увагу на заканадаўства краіны і абіраюць найбольш спрыяльныя. Чаму ЗША, пытаюся у Юрася Зянковіча. Мне тут жила сестра, и, в принципе, она меня запросила сюда приехать. А улишивая, что у меня тогда на карку был процесс в Беларуси, то мы совместно приняли решение подать тут уже документы на статус политического утекача. Хотя с пункта глядения перспективы подачи на статус политического утекача, Денвер – это один из наихудших вариантов, потому что тут есть свои правила, тут в каждом регионе иммиграционный суд крышечку иначе працует. И, например, в Денвере, коли бы они отмовили, то я сразу был бы арештован и измещен в иммиграционную тюрьму. То есть у Денвера такие правила жесткие. Турма погрожает и у іншым выпадку. Юрай Зянкович писал про это в своем живым журнале относно темы фальсификации документов на отримание статуса политутекача. Мана иммиграционным уладам у США не мая термину давнины. Навод, коли будут собраны липовые паперы и отриманы притулок, а затем громадянство, то и проз 30 год, коли усплыве подман, вас позбавить громадянства и вышли с краины с пожитцевой забороной на уезд. Гэта мера пакарання за спробу падману эміграцыйных уладаў. Спроба падману федэральных уладаў сама па сабе з'яўляецца злачынствам, за якое можна атрымаць нядробны тэрмін. Але і метады эміграцыйных службаў развітых краін вызываюць нараканні, хаця распавядаюць палітуцікачы пра свае пакуты неахвотна. Тут есть еще один момент. Справа в том, что каждый кандидат на политичного утекача перед початком интервью в миграционной службе подписывает обязательство не разглашивать методы працы и те питания, которые ему задавали тягом ближайших 5 годов. То есть миграционная служба так само отсюда ведает, что их методы находятся под пильным наглядом, и она, конечно, старается с этим змагаться. Юрай Сезянкович у своем живым журнале в интернете пишет и про бюрократичные недоречности, и неветливость, и навод годинные чаканье под зверыма, с якими доводилось ему сутыкаться. Але подписка об неразголошивании метода у працы не означает заборону свободно рассказывать про свою справу и свой досвид. Ну, я не рассказываю деталей справы, тому я так в огульных рысах только кажу про сутность справы, тому я не порушаю эту подписку. Передача «Белорусское замежье» ведет Татьяна Поклад. По диплому я юрист, 12 годов працював в журналистике, так само разбираюсь в компьютерах, и зараз один из моих видов бизнеса, это я занимаюсь распрацовкой веб-сайтов. Але не про материальные тяжкости найперш, сказал Юрай Зянкович, коли я запыталася, якая допомога, на ягоную думку, потребная найбольш белорусским политутекачам от мясцовой белорусской диаспоры. Допомога, безумовно, потребная в першу чергу документами. Документами и сведчениями, потому что год тому, когда у меня был первый слухание в иммиграционном суде, моя адвокат запропоновала иммиграционной службе сделать позасудовую сделку. Тут есть такая практика в американской правовой системе. Домовиться до решения суда о предоставлении притулку. Ее аргументы были практически те самые, что в принципе и зараз были, что чего гублять час, в принципе, человек ведомый у себя в Украине, саправды были проблемы с владами Беларуси. На что представничка иммиграционной службы сказала наступное, что мы не верим никому с Беларуси, потому что сирот белорусов вельми шмат подманщиков. И тому мы наполягаем на том, что спочатку мы повинны выучить все документы. Справа в том, что в Америке существует такий подпольный бизнес, в який втягнуты и наши былые соотечественники, шмат кто, по вырабе левых документов. Практично могут заработать любые документы, любые решения суду, криминальные присуды, административные присуды, все, что хочете. И я не ведаю про методы, которые выкористовывают миграционные службы, потому что мне широко кажут, что это мало зрозумело, але адвокатка моя казала, что они все документы мкнутся проверять. С одного боку, они не могут звернуться до белорусских улад, с питанням, ці гэта документы сапраўдныя. Але з іншага боку, шмат якія документы просто адсеюваюць на гэтым этапе. Юрай спісаў пра тое, што яму дапамагалі. І калі паведаміў пра рашэнне міграцыйнага суду ў Дэнверы, у выніку якога ён атрымаў палітычны прытулак у США. Кіраўнік беларуска-амерыканскага задзіношэння Вячка Станкевіч пагадзіўся выступіць экспертам па краіне ў судовым працэсе Юрая Зянковіча. Праўда, гэта не спатрэбілася, бо ў ходзе працэса бакі дайшлі да згоды. Але Юрай асобна адзначыў яшчэ і тое, што Вячка Станкевіч адмовіўся ад ганарару, папрасіўшы пераказаць належныя яму грошы на адрас адной з грамадскіх арганізацый у Беларусі. Хотел бы подяшить спадру Вяшку Станкевичу в первую шаргу, потому что он особисто спрашивался до моей справы, погодившись выступить экспертом на процессе моим иммиграционным. Так само я хотел бы подяшить своим сябрам Беларуси, которые не забывались, которые допомагали мне и документы, которые были необходимы дооформить, и некоторые из них сгодились выступить в суде, але после мы супольно с адвокатом вырешили, что в принципе в этом нема острой необходимости. Зусім без допомоги вырешить справу с политичным притулком немагчыма, каже Юрась, якой бы видовочной и справедливой не здавалася гэтая справа. Але беларускія суполкі ёсць далёка не паўсюль. Вашынгтон і Нью-Йорк досыць далёка ад Денвера. Проблема в том, что у Денвера некогда была белорусская суполка, или это было 40 годов тому, зараз тут белорусов практически нема. Мне, безумовно, да, помогали юристы, але уже на другом этапе, когда справа была скирована в иммиграционный суд. Справа тем, что подрыхтоваться до интервью в иммиграционной службе самостоятельно, это реально, але идти на суд без адвоката, это практически ставить крыш на своей справе. Тому, когда раптом справа передается в суд, то адвокат потребен обовязково. Я наймал одну из наиболее поспеховых фирм у Денвера, якая занимается именно иммиграционными справами. И вельми удячны им за допомогу. Практично суду-то и не было. То есть мы, по сути, то, с чего починали, мы так и зарабили позасудовую сделку. Иммиграционная служба сама попросила предоставить политический притулок. Теперь, после становчего решения суду, напереди клопоты относно дозволу на приезд жонки. Я покуль на раздорожье. Я покуль еще не вырашил, чем я буду заниматься в долготерминовой справе в Америце. Безумовно, я хотел бы вернуться в Беларусь. Я думаю, что, сподеюсь, что году про 5, про 8 это станет речаистным. Але все будет залежать от развития ситуации в Беларуси. Все будет залежать от того, насколько оппозиция будет мощной. Я могу приехать хоть завтра, при умове, что это будет иметь сенс. Так каже Юра Зянкович. Коли я не спыталась у него про то, что вам особисто цікаво, вы можете зробить это сами. Наўпрост Юра Зянкович актыўны ў сеціве, а калі вы маеце прапануваць за ўвагі, са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Перадачу беларуская замежжа падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.